Lokomocyjny, pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Decyzje nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Tak premier mówi o decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kopalni Turów. Jeszcze dzisiaj do konsultacji społecznych trafi rozporządzenie o programie profilaktycznym 40+, zapowiada minister zdrowia. Niebawem dojdzie do porozumienia w sprawie globalnego podatku dla wielkich korporacji. Jest o tym przekonany niemiecki minister finansów. Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a takim jest bezpieczeństwo energetyczne, podkreślił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do decyzji w sprawie Turowa. Dodał, że rząd nie podejmie działań, które mogłyby godzić się w nasze bezpieczeństwo energetyczne. Trybunał przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów w Bogatyni do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Według Trybunału nie wykluczono, że polskie przepisy naruszają wymagania wynikające z dyrektywy środowiskowej, a dalsze wydobycie mogłoby wpłynąć na podziemne wody na terenie Czech. W oświadczeniu szef rządu podkreślił, że decyzja jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania wspólnoty, a działania są nieproporcjonalne. Wskazał, że z kopalnią Turów jest powiązane nawet od 4 do 7% produkcji energii elektrycznej Polski. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że jeszcze dzisiaj będzie przedstawione do konsultacji społecznych rozporządzenie definiujące szczegóły programu profilaktycznego w zakresie bilansu zdrowia u osób powyżej 40 roku życia. Szef resortu zapewnił, że program wejdzie w życie od lipca. Zostanie przedstawione do konsultacji publicznych rozporządzenie ministra zdrowia, które definiuje szczegóły tego programu. Równolegle prezes Narodowego Funduszu Zdrowia udostępni zarządzenie, które mówi o bezlimitowym dostępie do specjalistów i ten pakiet dwóch aktów regulacyjnych zostanie na tydzień wystawiony do konsultacji. Dostęp do programu profilaktycznego będzie możliwy poprzez internetowe konto pacjenta lub poprzez infolinię w ramach domowej opieki medycznej. Będzie poprzedzone wypełnieniem ankiety. Minister zdrowia zapowiedział, że wizyty u lekarzy specjalistów nie będą limitowane, aby skrócić kolejki i umożliwić dostępność. Zapewnił, że każde świadczenie w zakresie specjalistyki będzie zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wcześniej minister wziął udział w debacie na temat Polskiego Ładu i wzrostu nakładów na zdrowie do 7% PKB w 2020. W 1997 roku. Zakończyły się uroczystości pogrzebowe posła PiS Jerzego Wilka. Został on pochowany na cmentarzu Agrykola w Elblągu. W pogrzebie uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jerzy Wilk, nasz kolega, przyjaciel, człowiek, który tą trudną drogą przez przeszło 30-lecia pracował na rzecz niepełnosprawnych, bo była jego wielka misja, ale był wszystkim działaczem społecznym, politycznym, był samorządowcem, był człowiekiem, który robił to, co zapowiadał. Podczas uroczystości pogrzebowych poseł Jerzy Wilk został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ukraiński parlament apeluje do Kongresu Stanów Zjednoczonych o wprowadzenie sankcji wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2. Waszyngton nałożył sankcje na firmę realizującą budowę gazociągu Nord Stream 2, ale od razu je zawiesił. Amerykanie objęli sankcjami 8 mniejszych podmiotów zaangażowanych w projekt. Ukraińscy parlamentarzyści w odezwie skierowanej do Izby Reprezentantów i Senatu Kongresu USA napisali, że Nord Stream 2 to geopolityczny projekt Rosji, w którym sektor energetyczny wykorzystywany jest jako instrument wojny hybrydowej zagrażającej Ukrainie, ale też całej Europie. Deputowani wezwali amerykańskich parlamentarzystów do wykorzystania wszelkich instrumentów przewidzianych przez amerykańskie prawo w celu całkowitego wstrzymania Nord Stream 2. Zaniepokojenie decyzją Departamentu Stanu wyraził też szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Jak stwierdził, jeśli projekt będzie zrealizowany, oznaczać to będzie porażkę dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Niemiecki minister finansów Olaf Scholz jest przekonany, że już niebawem dojdzie do porozumienia w sprawie globalnego podatku dla wielkich korporacji. Reformie podatkowej sprzeciwiały się dotychczas takie kraje jak Irlandia i Luksemburg. Po spotkaniu z ministrami z innych państw strefy euro wicekanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił o prawdziwym przełomie w sporze wokół jednolitego podatku. Niektórzy partnerzy stawiali opór, lecz dzięki wsparciu prezydenta USA Joe Bidena jest szansa na porozumienie na poziomie globalnym już w połowie roku, oświadczył minister finansów. Wcześniej agencje informowały, że Joe Biden zaproponował minimalną stawkę podatkową na poziomie 15%. Była to odpowiedź na przedstawiony ostatnio przez Komisję Europejską projekt reformy przewidujący jednolite zasady odprowadzania podatków przez wielkie globalne koncerny. Sprzeciw wyrażały dotąd głównie takie kraje jak Luksemburg i Irlandia, czerpiące wymierne korzyści z przyciągania intratnymi schematami podatkowymi. Jasne przepisy w tej sprawie zapewnią wreszcie bardziej sprawiedliwy podział praw do opodatkowania między państwami naszej wspólnoty i jej obywatelom zaś przejrzystą wiedzę o podatkach płaconych przez duże firmy, zaznaczył Olaf Scholz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. To się nazywa pech. 0,01 sekundy dzieliła Konrada Czerniaka od brązowego medalu pływackich Mistrzostw Europy. 50 metrów stylem motylkowym wygrał Węgier Sebastian Szabo. Czekamy na występ w finale naszej sztafety pań. W piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze w Bełchatowie ostatni w tabeli GKS miał sprawdzić formę Radomiaka Radom, czyli trzeciej drużyny w stawce. Plany pokrzyżował pożar. Zapalił się jeden ze słupów oświetleniowych i z gry nici. Jak na razie. Do akcji weszli strażacy, piłkarze zeszli do szatni i czekają. By gasił pożary w szatni na boisku, Warta Poznań zatrudniła Łukasza Traukę. Okazało się jednak, że nie było takiej potrzeby. Drużyna radziła sobie w tym sezonie znakomicie, a 37-latek był podporą dla piątej drużyny zakończonego sezonu. Nikogo więc nie dziwi, że Warta przedłużyła kontrakt z Trauką o rok. 101 na 13 etapie Giro d'Italia został dzisiaj sklasyfikowany Maciej Bodnar. To on z Polaków spisał się najlepiej. Wygrał po finiszu z peletonu Włoch Giacomo Nizzolo. W klasyfikacji generalnej bez zmian. Na prowadzeniu w Malia Rosa Kolumbijczyk Egan Bernal. Dzisiaj kolarze pokonali 199 km z Ravenny do Werony, a jutro wjadą w góry. Meta na Monte Zoncolan w Alpach. W ekstralidze żużlowej jadą w Lublinie. Motor podejmuje Apatora Toruń i pewnie prowadzi po dwóch seriach. Jeśli lublinianie wygrają, awansują na pierwsze miejsce w tabeli. Jest też smutna informacja dotycząca żużla. Zmarł Zdzisław Dobrucki, były znakomity żużlowiec i trener. Przez całą sportową karierę związany z Unią Leszno. Był brązowym medalistą drużynowych Mistrzostw Świata z 1972 roku i indywidualnym mistrzem Polski, który zdobył 4 lata później. Z Unią Leszno wywalczył 3 medale drużynowych Mistrzostw Kraju. Srebrny i 2 brązowe, a w roli trenera doprowadził Byki do mistrzostwa. I to 4 razy. Zdzisław Dobrucki miał 77 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju przeważnie pochmurno, na wschodzie i północy możliwe opady deszczu i burze, które będą ustępować późnym wieczorem. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach teraz przeważnie od 17 do 19 stopni. Chłodniej na południu w okolicach 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał. Słuchowisko z głębokiego archiwum Teatru Polskiego Radia. Teatr manekinów według Brunona Schulza. Po 37 latach ponownie na antenie Trójki, w obsadzie, której nie można już powtórzyć. Wystąpili m.in. Ryszarda Hanin, Marek Walczewski i Marek Kondrat. Ach, jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. W niedzielę kilka minut po 20:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą.

gives you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich i tam też zostajemy. To hymn Euro, a przed nami Orwellian, czyli najnowsze dokonanie panów z zespołu Manic Street Preachers. Premiera 16 maja, 5 dni temu. Ta premiera zwiastuje nowy album zespołu The Ultra Vivid Lament, która pojawi się na sklepowych półkach we wrześniu. Utwór o konfliktach napędzanych przez cyfrowe media, co prowadzi do ciągłego stanu kulturowej wojny. To jest takie refleksyjne spojrzenie przez panów, którzy przecież już ogromne doświadczenie mają na rynku, bo grają od 86 roku. Muzycy Manic Street Preachers mówią o utworze, który za chwilę usłyszymy, że można w nim usłyszeć nawet echa Abby, czy też majestat Alana Rankina z Associates i Tok Tok z gitarową solówką Lindsaya Buckinghama. Zatem posłuchajmy, na jak muzycy się reklamują, jakie to ma przełożenie na rzeczywistość. Orwellian w Trójce, proszę. Program trzeci Polskiego Radia i Cztery Strony Dźwięku, czyli nasza muzyczna podróż po Europie, no teraz Europie. Obiecuję, że z Europy jeszcze dzisiaj wyjedziemy, ale jeszcze jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. Sideways. Jest to utwór Lyksandry. Ten utwór zapowiada debiutancki album Careful What I Dream Of, którego premiera jest zaplanowana na 11 września. Jakiego września? Czerwca. Careful What I Dream Of, czyli muszę być ostrożna, o czym marzę. Singiel opowiada o dokonywaniu właściwych wyborów oraz o tym, by nigdy nie zapominać o swoich potrzebach. Jak mówi autorka, Sideways to prawdopodobnie najbardziej radosna piosenka na albumie. Pani Lyksandra pochodzi z Suomenlinna. To jest małe miasteczko w Finlandii. Współpracuje ze swoim ojcem, muzykiem, który gra na gitarze w jej zespole, a utwór zdobywa popularność na Wyspach Brytyjskich. Czy nam się także spodoba? To pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Love me, love me, A to niespodzianka. Mamy, proszę państwa, koniec utworu, który mnie bardzo zaskoczył, ale wszystko pod kontrolą. Szanowni państwo, 2 2 7 3, wiem, że państwo dzwonią, za chwilę pochylimy się nad państwa telefonami. Natomiast za chwilę, to za moment. Najpierw pozostańmy jeszcze na chwilę na Wyspach Brytyjskich. Crowded House i Playing with Fire. To jest to, czego posłuchamy teraz. Poprokowy zespół utworzony w Melbourne, którego liderem jest nowozelandzki muzyk Neil Finn. Panowie grali w Polsce w 2008 roku, uwaga, w Sopocie, w Operze Leśnej. Natomiast ten utwór, którego teraz posłuchamy, to jest ich najnowszy singiel z Australii, ale popularny na Wyspach. Ten utwór zapowiada album Dreamers Are Waiting. 4 czerwca premiera albumu, a utwór brzmi o tak. Wysp Brytyjskich zabieram państwa teraz samolotem, może być, bo tak najszybciej, do Hiszpanii, do pięknej, słonecznej Hiszpanii. Chica Sobresalto to jest wykonawca, którego teraz posłuchamy. Pani tak naprawdę nazywa się Maylen Gurbindo. Ma 23 lata, pochodzi z Hiszpanii, dokładnie z kraju Basków. Zwyciężyła preselekcję w Hiszpanii i została reprezentantką Hiszpanii w 25. edycji naszej Eurowizji w Gdańsku. To jest internetowy konkurs, taka fanowska wersja Eurowizji, która miała swoje półfinały wczoraj, między innymi. No i tutaj utwór, który pani nagrała, czyli Dopamina, tego teraz posłuchamy na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że część tego słońca hiszpańskiego teraz dzięki tej piosence do państwa również trafi.

Hey, vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey teniendo aquí un bufón? Cada vez que me miréis, si me encontráis solo una vez por cada vez, de cada vez que digo que es tan fácil perder la vista como la mirada, si nadie nunca recordará, si todo hubiera sido nada, y aunque es todo lo que crees, nunca es solo lo que ves, y vas naciendo cada vez. Y cada vez, cada vez, ba ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba. Program Trzeci Polskiego Radia, Cztery Strony Dźwięku i nasze muzyczne podróże. Jesteśmy w Hiszpanii, mam nadzieję, że słychać ten słoneczny nastrój, który z tych utworów bije. Aż uśmiech sam ciśnie się na twarz. Ja czuję ciepłe promienie słońca, jak tylko taka muzyka dobiega do mych uszu. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Mamy szanownego słuchacza, który odnosi się do utworu pierwszego, który dzisiaj prezentowaliśmy w programie. Rzeczywiście metalowa wersja Can't Get You Out of My Head może nie jednego wystraszyć. Ten pierwszy utwór go tak przestraszył, kurde, jakby nie było, nie? Kot mi uciekł, kurde, z kolan, kurde, książkę czytam, kurde, i ucieka mi, kurde. No nic, no do śmieszne to jest, ale jakby nie było, nie? No, no dobra, dziękuję bardzo. Dokonam tutaj małej transkrypcji dla państwa, którzy jadą samochodami, mogli nie usłyszeć. Panu się kot wystraszył po prostu pierwszego utworu i uciekł. Bardzo mi przykro, mam nadzieję, że okna były pozamykane. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Jeszcze tutaj utwór fińskiej wykonawczyni. Pan Czechański pytał się, czy się podoba piosenka ta z Finlandii, która była trzecia do tyłu teraz, tak powiem. No więc bardzo się podoba. Piękny głos, a szczególnie jeżeli chodzi o aranżację, to ta partia smyczków szybce są, no piękne, pięknie. Bardzo cieszy mnie, że udało się zaspokoić pana wyrafinowany i wysublimowany gust muzyczny. Mam nadzieję, że w tym samym duchu odbierze pan następne dzieło liryczno-muzyczne, pochodzące również z Hiszpanii, nagrane przez panią Olivię Rodrigo, utwór Good For You. No nie za bardzo to brzmi po hiszpańsku, ale proszę mi uwierzyć, w Hiszpanii ten utwór jest bardzo popularny. Dzisiaj jest premiera debiutanckiej płyty pani Olivii Rodrigo i ten singiel właśnie promuje debiutancki album pani Olivii. Rozlicza się w tym utworze pani ze swoim byłym, jak to powiedzieć ładnie, konkubentem. No to nie jest najładniejsze słowo, ale rzeczywiście oddaje istotę rzeczy. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. We'll be right back.